big wheels keep on turning. Said by Mary, keep on burning. Rolling round in the wind. Said the big wheels keep on turning, primary keep on burning. Play something. Så vitt det er. Hører du meg? Hører du meg? Jeg tester noe her inne. Hører du meg? Jeg hører deg veldig bra. Jeg hører deg kjempebra. Jeg hører deg veldig bra. Hører du gitaren bra? Altså, bare prøv å spille noen greier da. Ja. Et eller annet. Hører du jeg spiller nå, eller? Dritbra. Veldig bra. Jævlig bra lyd, altså. Er det ikke høyt hos deg, da? Jeg hører trommen din dritbra. Jeg kan jo mikse litt her, da. Ja, ja, ja. Jeg spiller, for faen. Hører du det bra? Det føles som det et time for min del. Hallo?